masz darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 4 maja, jest 17. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli Serwis Trójki i Karolina Kozińska. Za pół godziny w Sejmie głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy. Jakie są szanse na poparcie sejmowej większości? Zapytamy naszą reporterkę. Indyjska mutacja koronawirusa potwierdzona jest u 16 zakażonych. Nie ma jak w szkolnej ławce. Najmłodsi wrócili do szkół. Czy będzie poparcie dla unijnego funduszu odbudowy? Stawką są miliardy euro na wsparcie polskiej gospodarki. W Sejmie trwa debata nad rządową ustawą o zasobach własnych Unii Europejskiej. Na podstawie dyrektywy powstał w Polsce Krajowy Plan Odbudowy, a dyrektywa zakłada przekazanie pożyczek z unijnej kasy dla państw członkowskich na walkę z kryzysem po pandemii. Aby środki mogły zostać przekazane, dyrektywę muszą ratyfikować wszystkie państwa członkowskie. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledzi sejmowe obrady. Powiedz, jak przebiega dyskusja? A debata nad ustawą, która gwarantuje te wielomiliardowe dotacje na odbudowę gospodarki, nie rozpoczęła się ani o czasie, ani bez przeszkód. Część klubów opozycyjnych próbowała przenieść nawet obrady na inny termin. Spierano się również o to, jak głosować nad samą ratyfikacją unijnej dyrektywy. PSL i Koalicja Obywatelska sugerowały, że należy stosować tu zasadę 2/3 głosów, czyli kwalifikowanej większości. Premier Mateusz Morawiecki, zabierając na początku debaty głos, apelował do posłów o odpowiedzialne podejście do głosowania. Te środki to nie tylko Krajowy Program Odbudowy, to ponad 700 miliardów, w cenach bieżących około 770 miliardów złotych dla polskich rolników, polskich rodzin, szkół i szpitali. Nie wolno nam zmarnować takiej szansy, nie wolno nam zmarnować drugiego planu Marshalla. A za ustawą na pewno jest Prawo i Sprawiedliwość. Po negocjacjach z rządem swoje poparcie zapowiadała również Lewica w zamian za dopisanie do Krajowego Programu Odbudowy obietnicy budowy około 75 tysięcy mieszkań na wynajem i zwiększenia roli samorządów w wydawaniu unijnych pieniędzy. Sceptycznie do rządowej ustawy podchodzi jeden z koalicjantów, Solidarna Polska. Nie dla tej ustawy, mówi też Koalicja Obywatelska, a ludowcy poparcie uzależniają od trwającej właśnie debaty w Sejmie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje. Jest 16 potwierdzonych przypadków zakażenia indyjską mutacją koronawirusa. Zakażone są m.in. siostry misjonarki, które wróciły z Indii. Wykryto dwa ogniska pod Warszawą i w Katowicach, mówi pełniący obowiązki głównego inspektora sanitarnego Krzysztof Saczka. W ognisku w Katowicach stwierdzono 27 osób zakażonych i 9 osób z wynikami ujemnymi, które podlegają kwarantannie. Wśród tych 27 osób mamy potwierdzone 4 przypadki mutacji indyjskiej. W przypadku Warszawy i Zambrowa w sumie stwierdzono 24 osoby zakażone. Mamy w tej chwili potwierdzone 8 przypadków mutacji indyjskiej. Wszyscy przyjeżdżający do Polski z Brazylii, Indii i RPA będą automatycznie kierowani na kwarantannę bez możliwości zwolnienia testem. Od kwarantanny nie będzie zwalniała nawet szczepionka. Nie ma jak w szkolnej ławce wśród rówieśników. Najmłodsi uczniowie podstawówek wrócili do szkół. Przez 2 miesiące uczyli się w domach. Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Krakowie, nauka stacjonarna jest szczególnie ważna w przypadku najmłodszych dzieci. Klasy drugie to są dzieci, które praktycznie od zeszłego roku szkolnego nie zaznały takiej prawdziwej szkoły, tych relacji, tych sytuacji społecznych, które mają miejsce w szkole. No nie miały możliwości po prostu, bo pandemia zaczęła się w marcu zeszłego roku tak naprawdę i te dzieci już od tamtego czasu no w kratkę pojawiały się tylko w szkole. Szkoła powinna być tu, na miejscu, w budynku, z ludźmi żywymi, a nie z ekranami komputerów. Od 29 maja wszyscy uczniowie wrócą do szkół. Rosyjscy weterani wojenni często żyją w biedzie, a Moskwa i tak, zamiast poprawić ich los, woli zorganizować paradę za miliony euro. Dla porównania dawne republiki Związku Radzieckiego, Kazachstan i Uzbekistan dbają o obywateli walczących, niegdyś w II wojnie światowej. Aleksiej Nawalny wielokrotnie zarzucał Kremlowi propagandowe wykorzystywanie weteranów i manipulowanie historią. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według Aleksieja Nawalnego wojskowa parada z okazji Dnia Zwycięstwa kosztuje podatników około miliarda rubli, to jest ponad 11 milionów euro. Jak podało Radio Echo Moskwy, jeden weteran otrzyma w tym roku wypłatę okolicznościową 10 tysięcy rubli, to jest nieco ponad 100 euro. Według rozgłośni w Rosji mieszka około 33 tysięcy weteranów uczestników II wojny światowej. Radio podało, że Kazachstan w tym roku zrezygnował z organizacji parady i wypłaci weteranom równowartość 1900 euro, a sąsiedni Uzbekistan każdemu weteranowi przekaże równowartość 1000 euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. I sportowa część serwisu Krzysztof Łoniewski. To sportowe wydarzenie wtorku. Manchester City zagra z Paris Saint-Germain w rewanżowym półfinałowym spotkaniu w Lidze Mistrzów. Przed tygodniem The Citizens zwyciężyli w Paryżu 2-1 i są faworytem do awansu. Sprawdźmy, czy tego samego zdania są media we Francji. Media nad Sekwaną podkreślają, że Manchester City słynie z niezwykle skutecznej gry defensywnej na własnym boisku. PSG musi dokonać cudu, stwierdził dziennik L'Équipe. Komentatorzy przypominają, że City jest trzecią drużyną w Europie, która straciła najmniej bramek w tym sezonie. Chcemy wygrać to spotkanie, choć wiemy, że będzie to trudne na tym boisku, ale nie mamy nic do stracenia. Musimy wyjść na boisko z dobrym nastawieniem i cieszyć się grą w piłkę. Bardzo wiele osób marzy o grze w takim meczu, mówił francuskim dziennikarzom pomocnik PSG Marco Verratti. Media podkreślają, że kluczem do zwycięstwa będzie posiadanie piłki. W pierwszym meczu Manchester City zdominował Paryżan, utrzymując się przy piłce przez 2/3 czasu gry. Francuzów niepokoją jednak informacje dotyczące Kyliana Mbappé, kontuzjowanego w pierwszym meczu. Trener Paryżan Mauricio Pochettino poinformował, że decyzja o tym, czy strzelec PSG zagra w półfinale, zapadnie kilka godzin przed spotkaniem. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Bez Mbappé ofensywa PSG cierpi. Zobaczymy, czy napastnik reprezentacji Francji wybiegnie w podstawowej jedenastce na Etihad. Pierwszy gwizdek sędziego 21. Zostajemy na futbolowych salonach. José Mourinho niedługo będzie bezrobotnym. Po tym, jak wylali go niedawno z roboty w Tottenhamie, jest już pewny nowej pracy. Od nowego sezonu poprowadzi Romę. Zastąpi Paulo Fonseca. Ten radzi sobie w Rzymie przeciętnie. Giallo Rossi zajmują siódmą lokatę w Serie A. W Lidze Europy dotarli co prawda aż do półfinału, ale w pierwszym spotkaniu przegrali z Manchesterem United aż 2-6. Teraz tenis i niestety kolejne potwierdzenie obiegowej opinii, że Hubert Hurkacz nie najlepiej czuje się na nawierzchni ziemnej. Manatki w Madrycie pakuje już po pierwszej rundzie. Mimo że w drugim secie miał piłki meczowe 7-5, 6-7 i 3-6, przegrał z niżej notowanym Australijczykiem Johnem Millmanem. Na zakończenie zaglądamy pod kosz, bo już dziś możemy poznać mistrza Polski w Energa Basket Lidze Panów. Przed nami piąte spotkanie finałowe, a w serii do 4 zwycięstw Stal Ostrów Wielkopolski prowadzi niespodziewanie z Stalem Zielona Góra już 3-1. Trener Stali, Igor Milicic, dmucha jednak na zimne. Wiem na pewno, że robota nie jest skończona. Jeszcze jesteśmy w trakcie finału. Muszę wszystkich tonować, bo tylko ciężka praca, koncentracja, determinacja nas doprowadziła do tego, gdzie jesteśmy. Ten krok jest jeszcze jedna wygrana, która jest bardzo daleko. Mecz Stali z Zastalem, brzmi to bardzo metalowo, o 19.30, jakieś pół godziny wcześniej, kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze kilka informacji pogodowych o tym, co za naszymi oknami po południu, wieczorem i w nocy. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami na zachodzie i północy przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie możliwe burze. Temperatura na razie od 11-13 stopni na północy do 16-18 na południu. Jeśli chodzi o to, co nas czeka na termometrach w nocy, to tutaj znacznie chłodniej od 4 stopni miejscami na zachodzie i północnym zachodzie do 9-10 stopni na południu i południowym wschodzie. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. W czasie burz może być jedynie silniejszy. Będzie wiał z południa i południowego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem. Dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 17. Proszę Państwa, od ponad miesiąca już trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W kwestionariuszu spisowym znajdziemy pytania między innymi o naszą przynależność religijną. Podczas spisu powszechnego możemy zadeklarować przynależność różnych kościołów protestanckich, w tym do kościoła ewangelickiego. Jak się jednak okazuje, w Polsce są aż trzy różne kościoły ewangelickie. Ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany oraz ewangelicko-metodystyczny. Skąd pochodzą i jak znalazły się w naszym kraju? Sprawdzał Paweł Turski. W naszym kraju najbardziej licznym kościołem ewangelickim jest ten ewangelicko-augsburski. Według danych z ostatniego spisu powszechnego do tego wyznania należy ponad 70 tysięcy osób. Wywodzi się on bezpośrednio z nauki Martina Lutra, mówi ksiądz Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie. Kościół ewangelicko-augsburski i ewangelicko-reformowany pochodzą z tradycji reformacji niemieckiej i szwajcarskiej, która dokonała się w XVI wieku. Natomiast ewangelicko-metodystyczny jest młodszy. Jeśli chodzi o różnice pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a luterańskim, to są to różnice w sakramentach, w ich liczbie. W Kościele ewangelickim mamy dwa sakramenty, chrztu świętego i komunii świętej. Jedynym źródłem wiary jest Biblia. Biblia jest też jedynym źródłem wiary dla osób należących do Kościoła ewangelicko-reformowanego, mówi ksiądz Michał Jabłoński, proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie. My, ewangelicy reformowani, uważamy, że reformacja w 1517 roku Marcina Lutra nie jest tą pierwszą i tą jedyną. W 1539 roku Jan Kalwin w Genewie wydał swoją instytucję. Wielu Polaków studiowało w Szwajcarii, tam poznało naukę Jana Kalwina. Była to reformacja szlachecka. Na przykład Mikołaj Rej był ewangelikiem reformowanym. Obecnie ewangelików reformowanych jest w Polsce około 2,5 tysiąca. O 1,5 tysiąca więcej jest w naszym kraju wyznawców kościoła ewangelicko-metodystycznego, mówi biskup Andrzej Malicki, zwierzchnik kościoła ewangelicko-metodystycznego w Polsce. Metodyści wywodzą się bezpośrednio z kościoła anglikańskiego. W XVIII wieku Anglię nawiedziło przebudzenie duchowe. Jeśli chodzi o polski kościół ewangelicko-metodystyczny, to początek lat 20. minionego wieku. Ówczesny premier rządu polskiego Ignacy Paderewski, kiedy był w Stanach Zjednoczonych, zaprosił metodystów do Polski, aby metodyści organizowali pomoc charytatywną, a także zaprosił metodystów, żeby uczyli polskie społeczeństwo języka angielskiego. Niezależnie od odłamu kościoła ewangelickiego, każdy duchowny zachęca do wzięcia udziału w tegorocznym spisie powszechnym. Nie dziwi mnie takie podejście, bowiem obowiązek państwowy nie jest dla żadnego ewangelika ciężarem, dodaje ksiądz Michał Jabłoński. W spisie powszechnym najważniejszą rolę nie odgrywa polityka, tylko po prostu człowiek, który mówi o tym, w jaki sposób żyje, według jakich zapatrywań żyje i jaki obraz świata sobą przedstawia. A czas na pokazanie obrazu świata mamy do 30 września. Obowiązek spisowy możemy zrealizować poprzez internet lub za pośrednictwem infolinii spisowej. Wszystkie te informacje i numery telefonów na stronie spis.gov.pl. Ezoteryczny Poznań, po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście, nic nie noszą pod płaszczami, z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia, przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Nie warto się pałętać i kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań, miastem rządzi mafia, przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Na

Stride to Miles Kennedy, bardzo przyzwoity rozgrzewacz. A oczywiście, jeśli komuś zimno, a to się może zdarzyć, na zegarach minęła już 17.30, po południu, wieczorem i w nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami może być duże, miejscami również na zachodzie i północy przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie możliwe burze. Temperatura od 4 stopni na zachodzie i północnym zachodzie do 9-10 na południu i południowym wschodzie. Jutro dość podobnie, z tym, że na termometrach nieco lepiej, od 10-12 stopni na północnym zachodzie, około 15 będzie w centrum, do 19-20 na południowym wschodzie. Czyli niewiele lepiej, ale lepiej. Wiatr umiarkowany, dość silny w czasie burz, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte? Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Super fajne telewizory w mocnych obniżkach. Smartfony też super ceny mają i teraz uważaj. No? Taki robot sprzątający, wiesz, iRobot Roomba, o którym marzyłaś, mają teraz za jedyne, uważaj, 799 zł. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Ceny, ceny. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 3 minuty po wpół do 18:00 czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Od dziś właściciele salonów kosmetycznych i fryzjerskich, sklepów meblowych, budowlanych i prowadzących handel w zamkniętych do tej pory centrach mogą składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS i wypłatę świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy z branż wymienionych w najnowszej, 9. już tarczy antykryzysowej mogą wnioskować o zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień bieżącego roku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółce Merida Polska. Z ustaleń urzędu wynika, że spółka mogła ograniczać swoim dystrybutorom możliwość sprzedaży rowerów tej marki przez internet, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Podmiot, który posiada sklep stacjonarny, może na swojej stronie internetowej jedynie prezentować rower Merida oraz umożliwić składanie zamówienia. Nie może natomiast wysłać towarów do klientów. Nabywca może odebrać produkt wyłącznie w danym sklepie stacjonarnym. Dodatkowo dystrybutorzy nie mogą sprzedawać towaru i konkurować pomiędzy sobą za pośrednictwem platform typu Allegro, eBay czy OLX. W wyniku praktyk stosowanych przez spółkę konsumenci mają ograniczoną możliwość zakupu przez internet rowerów, a ich ceny mogą być też przez to mniej atrakcyjne. Dolar kosztuje 3,79 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,15, funt brytyjski 5,25 zł. Nastroje w polskim przemyśle nadal są dobre, ale gospodarka może zacząć odczuwać brak surowców i pracowników, a my do tego tematu wrócimy za chwilę. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. And I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. 53,7 punktu, tyle wyniósł w kwietniu wskaźnik PMI, który obrazuje nastroje w polskim przemyśle. Był trochę niższy niż w marcu, ale ciągle wysoki. Czy mamy przez to rozumieć, że te nastroje są cały czas dobre? Zawsze, gdy PMI jest wyższy od 50 punktów, to znaczy, że jest więcej optymistycznie nastawionych menadżerów niż pesymistycznie nastawionych, więc rzeczywiście to oznacza, że nastroje są generalnie dobre. Ten wynik PMI jest rzeczywiście troszeczkę gorszy od oczekiwań i trochę niższy niż w innych państwach Unii Europejskiej, ale mimo wszystko to jest wciąż dobry wynik. I przede wszystkim wynik, który jest spójny z faktycznymi wynikami naszej produkcji przemysłowej, dlatego że te wyniki produkcji przemysłowej są bardzo dobre, zwłaszcza tej, która jest produkowana na eksport. Dodajmy, że to jest drugi najwyższy poziom tego wskaźnika od połowy 2018 roku. To jest akurat dosyć oczywiste, że teraz notujemy bardzo wysokie odczyty tego wskaźnika, dlatego że wychodzimy z pandemii. To znaczy wszyscy mamy nadzieję, że za kilka miesięcy ta sytuacja będzie znacznie lepsza, będziemy mieli silne odbicie gospodarcze. W związku z tym nastroje są optymistyczne. Ale jeszcze raz podkreślę, najważniejsze jest to, że za tymi nastrojami idą dobre wyniki naszej produkcji przemysłowej, bo to jest to, co później przekłada się na przykład na nasze wynagrodzenie. Przed majówką agencja Moody's podała, że utrzymuje rating dla Polski i także perspektywy na stabilność innym poziomie. Czy to właśnie oznacza, że nasza gospodarka jest odporna w obliczu pandemii koronawirusa? Nasza gospodarka jest generalnie dobrze oceniana na świecie. Ocena agencji jest tylko tego potwierdzeniem. Przede wszystkim to jest najważniejsze z punktu widzenia stabilności polskiego długu publicznego, dlatego że inwestorzy zwracają uwagę na ratingi wtedy, kiedy kupują obligacje, czyli to, ile płacimy odsetek od obligacji, zależy właśnie między innymi od tego, jakie mamy ratingi. Więc ten rating dobry z perspektywą jeszcze na nawet jego polepszenie, to jest bardzo dobra informacja z punktu widzenia przyszłych kosztów odsetek od naszego długu publicznego. Agencja podaje, że pomógł nam między innymi też pakiet ten pomocowy dla gospodarki. Zgodzi się pan z tym? Tarcza antykryzysowa z pewnością była jednym z tych czynników, który przyczynił się do tego, że Polska w dosyć dobrej kondycji, polska gospodarka przeszła przez ten kryzys, bo mamy nadzieję, że ona już przeszła, to znaczy, że już powoli z tego kryzysu wychodzimy. Tarcze oczywiście były drogie, one oznaczają, że nasz dług publiczny wzrósł, ale wydaje się, że było warto. Przejście w miarę suchą stopą przez kryzys, brak istotnego wzrostu bezrobocia, niewielka w sumie liczba bankrutujących firm, to jest coś, co się opłacało, czyli że tarcze antykryzysowe rzeczywiście zadziałały. Też od dzisiaj mamy luzowanie lockdownu, chociażby sklepy są ponownie otwarte, to też chyba taka jaskółka na przyszłość. Mam nadzieję, że te lockdowny już nie wrócą, że to jest ostatni moment luzowania, że już więcej luzowań nie będzie, bo nie będzie więcej zaostrzeń. I to jest tak naprawdę najważniejsze w kontekście tego, co nas czeka w najbliższych kilku miesiącach, żeby nie trzeba było ponownie wprowadzać obostrzeń gospodarczych, a żeby nie trzeba było ich wprowadzać, to musimy się szczepić, żeby nie było kolejnej istotnej, dużej fali wzrostu liczby zachorowań. Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war. Since I was a little boy with a toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Waiting on a War to grupa Foo Fighters. Za niecały kwadrans będzie 18. Reportaż w Trójce. O pokoleniu, które uczy się zdalnie i podchodzi do matur w pandemii, mówi się czasem stracone pokolenie. Zapomina się często, że matury na przestrzeni lat były zdawane w różnych warunkach. Jednak zawsze matura była świętem, przełomowym wydarzeniem. Przeżywali ją zdający i ich rodzice. Czy dzisiaj jest podobnie? Zapraszam na reportaż Jakuba Tarki. Niechęć szczera, lecz matura zrobi z ciebie mistrza piór. Pamiętam, że to był temat, mój stosunek do poezji Asnyka. Treści społeczne w chłopach Rejmonta. Malarskie kolority w panu Tadeusz. Ówczesne matury były o wiele trudniejsze niż dzisiejsze. Po 30 latach śni mi się, że nie mogę zdać z matematyki, której serdecznie nienawidziłem. Bardzo lubię astronomię. Pamiętam takie pytanie, czy świat jest ograniczony. Świat jest ograniczony, tak, ale czym? Nieskończonością. Moja klasa, moje koleżanki, moi koledzy, czytawaliśmy wtedy mnóstwo. To był inny czas, inna erudycja ucznia. Nie możemy myśleć takimi kategoriami z przeszłości, że to wróci, nie wróci. To, co było, rzeczywiście pewnie już nie wróci. Ale my możemy wrócić do maturalnych historii zapisanych dźwiękiem. To mogą być cenne wspomnienia dla tych wszystkich maturzystów i uczniów, którzy myślą dziś o sobie stracone pokolenie. Albo uważają, że przez pandemię mają najgorzej. Inni też nie mieli łatwo. Ranek 17 lipca 1940 roku był słoneczny. Opowiada dr Danuta Brzosko-Mędryk. Byłam wówczas uczennicą liceum imienia królowej Jadwigi w Warszawie. Kończyłam liceum na tajnych kompletach. Miałam zdawać drugą część mojego egzaminu maturalnego. Zdawałam najpierw historię, potem łacinę i w momencie, kiedy zrobiłam przerażoną minę, bo pani Ewa Baderowa zadała mi jakieś pytanie, na które nie znałam odpowiedzi, rozległ się taki jakiś mocny dzwonek i wielokrotny do drzwi. I wówczas usłyszałyśmy niemieckie głosy. Było ich czterech i pierwsze pytanie, jakie padło, co wy tu robicie? Tłumaczenie, że jest kurs krawiecki, niewiele pomogło. Postawiono nas pod ścianą, ręce do góry i zaczęła się rewizja. Wszystkie maturzystki oraz egzaminujący je nauczyciele zostali aresztowani i przewiezieni do więzienia na warszawskim Pawiaku. Ale to wcale nie oznaczało końca egzaminu. Wówczas jeszcze odbywały się względnie regularne 15-minutowe spacery na maleńkim podwórku Serbii. I właśnie dyrektorka postanowiła w czasie takiego spaceru kontynuować egzaminy. Odbyło się to w ten sposób, że obok mnie szła pani Szumska, która zadawała mi pytania, przede mną pani dyrektorka i pani Baderowa, za mną pani Nieniewska i pani Gebertowa. Ja wybrałam temat malarskie kolority w panu Tadeuszu. I zdawałam ten egzamin przez 3 dni. Między naszymi celami było takie maleńkie okienko. I pamiętam, że Kucja Kamińska zdawała w ten sposób maturę, że była głową i pół ciałem wsunięta do celi jednej, a nogi miała w drugiej, tak żeby nauczycielki, które były w jednej i w drugiej celi, żeby słyszały i mogły zadawać jej pytania. Mniej więcej po 3 tygodniach zostałyśmy zwolnione. Trudno uwierzyć, że w takich warunkach komukolwiek chciało się myśleć o Mickiewiczu, o maturze i być może odległej przyszłości, gdy ten egzamin do czegoś się przyda. A jednak motywację do nauki i chęć, by zdać maturę, znajdowano w sobie nawet w obozach śmierci. Odbywało się nauczanie na apelach, odbywało się w wolnych chwilach od pracy. Wiedziałyśmy każdą gwiazdę, jak się nazywa, jaki jest układ tych gwiazd, ponieważ w Ravensbrück był wysoki mur i tylko widziałyśmy czubki drzew i samo niebo. Wspomina Stanisława Bafia. Mówię w tej chwili o grupie, która była doświadczalnie operowana. Chodziłyśmy o kulach, bardzo słabośmy się poruszały i większość dnia spędzałyśmy na łóżkach. Nauczanie nasze w obozie wynikło z propozycji podziemia obozowego, które chciało nas zająć innymi myślami, po prostu zainteresować życiem i przygotować do przyszłego życia. I doszło do właściwie takiego regularnego prawie, że nauczania, to znaczy znalazło się tyle osób, które znały na pamięć cały program nauczania, jak na przykład pani Julia Szartowska, dyrektor Skrzemieńca Podolskiego, znała utwory wszystkie, które powinny być i ona nam deklamowała te utwory, później z nami te utwory omawiała. Uczyliśmy się również języków obcych, dlatego że mieszkałyśmy na bloku międzynarodowym. Często te podstawy zdobywałyśmy od kogoś, kto mówi również po polsku, a później już zaczynałyśmy rozmawiać z naszymi współkoleżankami w językach tych obcych. Nasze nauczanie skończyło się maturą w obozie. Po powrocie napisały do nas nasze profesorki, odnalazły nas i powiedziały, że jeżeli potrzebujemy zaświadczeń, to chętnie one nam takie wydadzą. Po wojnie, co oczywiste, sytuacja uczniów, przyszłych maturzystów też nie była łatwa. Wiele szkół wymagało odbudowy, przez lata brakowało podręczników, książek itd. Poza tym od nauki młodzież odciągała długo wyczekiwana wolność. To był 45 rok, kiedy w Warszawie to wszystko w grudach leżało. Było mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Było mnóstwo piwnic, było mnóstwo zakątków, gdzie można było chodzić, szukać i kapitalne rzeczy znajdywać. Były całe grupy młodzieży, którzy buszowali po Warszawie i szukali różnych rzeczy. Opowiada Jacek Hrosz. Wiem, że były też takie wyprawy na Prudential, na ten wysoki budynek, który był całkowicie spalony, zniszczony i były konkursy, kto wyżej wejdzie. I były konkursy, że doszedł do 8 piętra, ktoś tam wdrapał się do 13 piętra. Każdy chciał podskoczyć. To z jednej strony. Z drugiej strony dwa czy trzy razy byłem w getcie. Cegły wynosiliśmy na jakiś stos. Pamiętam też, braliśmy udział w odgruzowaniu kościoła tu koło stadionu Legii. Kiedyś były jakieś akcje też czyszczenia naszej szkoły, która była częściowo też spalona i zniszczona. No to wszystko było inaczej, to było wszystko inaczej, prawda? Zawsze była modlitwa przed rozpoczęciem nauki. Na ostatniej lekcji też była modlitwa, a to wszystko powoli ginęło. Zamiast modlitwy było naprzód młodzieży świata i tak dalej, i tak dalej, prawda? I zamiast krzyża Bolek wisiał i obok Rokossowski. Więc to wszystko razem się zmieniało. Moja szkoła, która się nazywa Gimnazjum i Liceum Stefana Batorego, została już w ostatnich roku przed maturą zmieniona na TPD. Nazwa gimnazjum zginęła. Człowiek patrzył, jak taki ładny, kochany koń leży na ziemi i powoli kona jest podgryzany przez jakieś różne takie robale. Bardzo to odczuwałem, że ten wielki duch, który zawsze był w mojej szkole, powoli gaśnie. Pamięta pan pierwszy dzień matury? Pamiętam, że ojciec nie, do pracy nie poszedł i siedział i czekał na mnie i był ciekawy, co są matury. A jakieś tematy ma pan w pamięci? Nic, naprawdę bardzo przykro, w ogóle nie. Jedyna rzecz, co pamiętam, to było z matematyki. Ja matematykę później bardzo lubiłem, właściwie astronomię. Pamiętam takie pytanie, czy świat jest ograniczony? Świat jest ograniczony, tak. Ale czym? Nieskończonością. Nieskończoność to jest ograniczenie. Więc mnie to fascynowało. Byli koledzy, czy było towarzystwo, które dużo czytali. Ja dwa lata chyba, czy trzy lata przed studiami cały czas wolny spędzałem na rysowaniu. Także, czyli już pan przed maturą wiedział, czym ta, się zajmował? Tak, absolutnie. I chciałem powiedzieć, że po wyjściu z tej matury dla mnie egzamin wstępny na Wydział Architektury to była wielka przyjemność i bardzo na to czekałem i byłem bardzo mocno przygotowany. A przydała się panu w życiu kiedyś ta maturalna astronomia? Astronomia troszeczkę, bo między innymi projektowałem wielki zegar słoneczny. Gdzie to miało być? Tam, gdzie ambasada niemiecka jest, koło Sejmu. Miało być planetarium i miało być wahadła Foucaulta i wielki zegar słoneczny. Niestety z tego nic nie wyszło, bo ta inwestycja padła. Poprzednie pokolenia radziły sobie z maturą nawet w bardzo niesprzyjających warunkach i wcale nie były to pokolenia stracone. Dlaczego współczesne, pandemiczne, miałyby być gorsze? Teraz już tak mają ograniczoną listę lektur, że no nie mogą nie zdać tej matury. Ale to jest moje wrażenie. Mówi polonistka Aleksandra Radecka. Największy problem to jest właśnie ta bardzo mała erudycja, czyli brak przeczytanych tekstów. I teraz nie mówię o tej grupie wybitnych humanistów, bo oni będą czytali w każdej rzeczywistości. I teraz mówię o takim przeciętnym Kowalskim. Przykre to, ale niektórzy się zatrzymują na literaturze z czasów dzieciństwa i uczeń mówi o motywie samotności w Szreku, na podstawie historii Pinokia. Jak można połączyć na przykład Gustawa Herlinga Grudzińskiego i jego traumatyczną opowieść o rzeczywistości łagrów w innym świecie z Harrym Potterem? No okazuje się, że dla ucznia to jest wszystko to samo. Mamy przejąć to, bo to jest tekst kultury i to jest przerażające. Nie wiem, czy to jest do wrócenia. Wczoraj i dziś to był reportaż Jakuba Tarki. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wtorkowym wydaniu popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy i przypominamy, trzymamy kciuki za maturzystów. Żyje we mnie wielka przestrzeń, to bijące moje serce. Ile jeszcze każesz czekać? Wielki huk prosto z serca. Biją me serca maty. Biją me serca maty. Autopromocja. Bezpieczeństwo zdrowotne, gospodarka, społeczeństwo, infrastruktura, eksport i ekspansja gospodarcza. To tematy tegorocznego kongresu 590, czyli spotkania na szczycie przedsiębiorców, naukowców i polityków. Szczegóły na naszej antenie 5-6 maja, ekonomia w Trójce po 7.30 i 8.30 oraz 6 maja, podsumowanie dnia po 17.30. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest partner Kongresu 590, Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy.